kompleksową obsługą serwisową w cenie. Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla Twojego biznesu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 8 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowali-Brancati i Romuald Wójcik. W Europie do dwóch razy sztuka. Dziś drugie i ostatnie wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed Unijną Komisją Rolnictwa. Dziś też ostatnia szansa na dopisanie się do listy wyborców. A w Komitecie Noblowskim nagroda z dziedziny fizyki. To ostatnia szansa dla Janusza Wojciechowskiego, by przekonać eurodeputowanych z Komisji Rolnictwa. O zorganizowaniu dodatkowego wysłuchania zdecydowano, ponieważ podczas pierwszego większość źle oceniła kandydata Polski. Nie przekonały ich też pisemne odpowiedzi Janusza Wojciechowskiego na dodatkowe pytania. Los polskiego kandydata na komisarza zależy jednak nie tylko od kompetencji, ale i politycznych uzgodnień. W Parlamencie Europejskim zdania co do szans Janusza Wojciechowskiego są podzielone. Niektórzy mówią, że notowania nie są dobre. Inni, jak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, są spokojni o przesłuchanie. Moim zdaniem wszystko idzie w dobrą stronę. Jestem dobrej myśli. Wielu europosłów uważa, że jeśli Polak wyciągnął wnioski z pierwszego wysłuchania, zaprezentuje się lepiej, będzie bardziej konkretny i ograniczy deklaracje dotyczące zielonego rolnictwa, to ma szansę na poparcie. A pomóc mu może także zawieszenie broni między trzema frakcjami, by nie odrzucać już kandydatów na komisarzy. Tak komentował to europoseł PSL Jarosław Kalinowski. Oczywiście, że są jakieś tam zakulisowe polityczne rozmowy, ale od zaprezentowania się ponownego będzie zależała decyzja ostateczna. Polski kandydat potrzebuje poparcia 2/3 koordynatorów grup. Jeśli go nie dostanie, wypowie się cała Komisja Rolnictwa. Wtedy wymagana będzie zwykła większość. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najpóźniej od stycznia Polacy będą mogli pojechać do Stanów Zjednoczonych bez wiz, zapowiada ambasador Georgette Mosbacher. USA nominowały nasz kraj do programu ruchu bezwizowego. Oznacza to, że spełniliśmy już wszystkie warunki. Procedurę administracyjną będzie prowadzić Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie systemów komputerowych. To właśnie Departament ostatecznie poinformuje amerykański kongres, że wizy dla Polaków zostały zniesione. Kiedy się to stanie? Ambasador Georgette Mosbacher mówi, że najpóźniej do końca roku. Jestem pewna, że dokonamy tego najpóźniej do końca roku. Być może wcześniej, ale ja lubię obiecywać rzeczy, których jestem całkowicie pewna, więc zrobimy to do końca roku. Wejście Polski do programu Visa Waiver oznacza, że znikną wizy turystyczne i biznesowe na pobyt poniżej 3 miesięcy. We wszystkich innych przypadkach Polacy będą nadal musieli ubiegać się o wizę. Mówił Wojciech Cegielski. Dziś ostatnia szansa na dopisanie się do listy wyborców poza miejscem swego zameldowania. Wniosek trzeba wysłać lub przynieść do urzędu gminy, w której będziemy przebywać w dniu głosowania. Powinien zawierać nasze podstawowe dane, przypomina Wojciech Dąbrówka z Państwowej Komisji Wyborczej. Imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, adres, pod którym jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców. Można to zrobić poprzez udanie się do takiego urzędu, bądź przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. I warto też powiedzieć, że ta czynność jest bezpłatna. Możemy posłużyć się profilem zaufanym, który jest całkowicie bezpłatny. W przypadku głosowania za granicą termin jest do czwartku, a dokumenty przyjmują konsulowie. Dopisujemy się do spisu wyborców u właściwego konsula w dwóch przypadkach, gdy mieszkamy za granicą na stałe, albo w sytuacji, gdy mieszkamy w Polsce, ale w dniu głosowania będziemy przebywać poza granicami kraju, a w pobliżu właśnie takiego utworzonego obwodu głosowania. Głosowanie w tę niedzielę od 7 do 21. A dziś poznamy zdobywców Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę z medycyny za odkrycie procesu regulowania stężenia tlenu w komórkach otrzymali Amerykanie William Kaelin, Greg Semenza oraz Brytyjczyk Peter Radcliffe. To odkrycie pozwoli skuteczniej leczyć anemię, nowotwory i choroby serca, tłumaczy genetyk Anna Wójcicka. Produkowana w komórce cząsteczka HIF-1 powstaje w nadmiarze w momencie, kiedy w komórce jest zbyt mało tlenu. I to ona powoduje, że pewne procesy w naszym organizmie są zmienione. Nowotwór jest pasożytem dla naszego organizmu. Fizjolog profesor Marcin Ufnal. Oczywiście guza chcemy odciąć od tlenu, od wszystkiego, co umożliwia mu wzrost. Tegoroczna Nagroda Nobla jest to nagroda ewidentnie z nauk podstawowych. Kardiolog profesor Krzysztof Filipiak. Ale ona pokazuje, jak nauki podstawowe w medycynie przekładają się na nauki kliniczne, w tym wypadku na kardiologię i onkologię. Na zakończenie noblowskiego tygodnia w piątek w Oslo zostanie przyznana pokojowa Nagroda Nobla. A na zakończenie serwisu informacja z kryminalistyki o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej informuje Centralne Biuro Śledcze Policji. Chodzi o oszustwa VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. Gang miał działać od 2013 do 2017 roku. Straty Skarbu Państwa wynoszą co najmniej 1,5 miliona złotych. Zatrzymano 10 osób. Policjanci i prokuratorzy przeszukali mieszkania i siedziby ich firm na Mazowszu i w województwie łódzkim. Zabezpieczono dokumenty, komputery i nośniki pamięci. Podejrzanym grozi nawet do 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze zaczęli zgrupowanie przed kolejnymi meczami w eliminacjach Euro 2020. Gramy z Łotwą na wyjeździe i Macedonią Północną u siebie. W poprzednich spotkaniach styl gry i skuteczność kulały. Teraz ma być inaczej, a właściwie to selekcjoner Jerzy Brzęczek ma taką nadzieję. Oczywiście no, naszym zadaniem podstawowym i w szczególności drużyny jest to, żeby tych sytuacji stwarzać więcej. Na pewno w tych spotkaniach ostatnich tych sytuacji nie stworzyliśmy wystarczająco dużo. Mając do tego takie możliwości, na pewno w szczególności to ostatnie podanie i te wybory są decydujące o tym, żeby w grze do przodu, przed bramką przeciwnika być skuteczniejszym. I ciekawe, czy te okrągłe zdania przełożą się na konkrety. Kibice powiedzą sprawdzam. Najpierw w czwartek, wtedy mecz w Rydze z Łotwą, potem w niedzielę po spotkaniu z Macedonią Północną w Warszawie. Także w Warszawie, tyle że wczoraj można było spotkać naszych lekkoatletów po powrocie z Mistrzostw Świata w Doha. Wrócili z 6 medalami. Brązowy w biegu na 1500 metrów wywalczył Marcin Lewandowski. Ten jest dla mnie o tyle wyjątkowy, że czekałem na niego 12 lat. Właśnie na ten krążek czekałem 12 lat. Za mną już 6 finałów Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. 3 razy 4 miejsce, 2 razy 6. Także naprawdę ocierałem się o ten medal długo, aż w końcu go sobie przywiozłem. Doprecyzujmy, że nasi lekkoatleci przywieźli z Kataru 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Złoty w minioną sobotę w Mistrzostwach Świata na żużlu zapewnił sobie Bartosz Zmarzlik. Wczoraj odebrał statuetkę dla najlepszego polskiego zawodnika Ekstraligi. Najbardziej widowiskową akcję rozgrywek przeprowadził Emil Sajfudinow. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim za te głosy, które wybrali mnie, a ten wyścig po prostu fajny był i no, też dużo go oglądam, nawet cały czas oglądam i jakby to jest taka motywacja dla mnie. W sprawach tenisowych Hubert Hurkacz od wczoraj zajmuje 34. miejsce w rankingu ATP. Tak wysoko nie był nigdy w karierze. Żeby być jeszcze wyżej, powinien ograć w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju Gaela Monfisa. Panowie ostatnio grali przeciwko sobie w sierpniu w Kanadzie. Wtedy Francuz dał Hurkaczowi tak zwaną sztundę. Wygrał właśnie w nieco ponad godzinę w dwóch setach. Wracając do kwestii rankingowych, to na 42. pozycji w zestawieniu WTA jest Magda Linette. Na 60. Iga Świątek, u pani prowadzi Ashley Barty i u panów Nowak Dżokowicz. Na zakończenie wracamy do futbolu i eliminacji Euro. W sobotnim spotkaniu na Stadio Olimpico w Rzymie Włosi zagrają z Grekami. Zagrają po raz pierwszy od 65 lat w koszulkach koloru zielonego. Wówczas na tym samym stadionie pokonali Argentynę 2-0, a powrót do zieleni ma być symboliczny. W trykoty o tym kolorze od tamtej pory ubierano reprezentacje młodzieżowe. Teraz w seniorskiej kadrze Azzurri jest aż 12 zawodników poniżej 25 roku życia i gdyby Młokosom udało się pokonać Greków, awans na mistrzostwa już stałby się faktem. Tu stawiamy kropkę, zrozumiałeś? Mhm. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. I bardzo efektowne są te koszulki. Sprawdź sobie w sieci. Sprawdzę. Stawiamy kropkę. Zrozumiałem. Ciemnozielone z fioletowymi kołnierzykami. Kołnierzyki też mają. Znaczenie. Znaczenie. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Od zachodu wzrastające do dużego. Z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu. Pogodnie i bez opadów na południowym wschodzie. 7 stopni w Suwałkach, 8 w Białymstoku, 9 w Zakopanem i Olsztynie, 10 w Lublinie, Łodzi i Gdańsku, 11 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Poznaniu, w Warszawie, w Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, a najcieplej 12 w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Tu stawiamy kropkę, zrozumiałeś? Nie do końca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Huawei Y7 z baterią o pojemności 4000 mAh oraz funkcją Face Unlock. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie w ten piękny poranek. Piękny poranek. Czy ma pan podcięte skrzydła mimo pięknego poranka? Nigdy nie mam podciętych skrzydeł, bowiem z natury jestem optymistą i cały czas idę do przodu. A jak się ogląda wynik sondażu, szczególnie tego Kantaru dla Gazety Wyborczej, to skrzydła nie opadają nawet jak nie są podcięte. Ruch Ludowy zawsze może liczyć na Gazetę Wyborczą. Zawsze Gazeta Wyborcza. Ale sondaż był Kantaru. No tak, ale dla Gazety. Czy pani wierzy w sondaże? Czy pani wierzy w sondaże? Bo ja absolutnie w nie nie wierzę. Ich będzie jeszcze czy tyle. Czy państwo nie mają wewnętrznych sondaży? Mamy. No to po co wam sondaże, jeśli nie wierzycie w sondaże? No po to, że te, które zamawiają różne ośrodki na potrzeby, czy to publicystyczne, czy kreowania sytuacji politycznych, które nie mają odniesienia do rzeczywistości, to w nie nie wierzę. Natomiast jeżeli zamawiamy sondaże i wiemy, jaka jest próba, wiemy, jaka jest metodologia działania tego ośrodka, no to wtedy oczywiście w te sondaże wierzę. Aczkolwiek najważniejszy sondaż to już jest truizm, będzie 13 i dlatego wszystkich zachęcamy do pójścia do wyborów. No dobrze, a co mówią wasze sondaże? A nasze sondaże mówią, że jest 7+ i będzie coraz lepiej, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska jest ugrupowaniem centrowym, które jest potrzebne Polsce, bowiem nie jesteśmy ani antypisem, ani antyopozycją. Proponujemy coś, co jest dzisiaj dewastowane, czyli odbudowanie wspólnoty. Wspólnota to jest klucz naszego programu. Do niej odnosimy się we wszystkich punktach naszego programu. Nie jesteście antypisem. Tymczasem Grzegorz Schetyna zaapelował do wszystkich ugrupowań opozycyjnych, łącznie z Konfederacją, o deklarację, że po wyborach nie podejmą współpracy z PiS-em. Pan gotów jest złożyć tę deklarację? Grzegorz Schetyna zaapeluje do siebie, żeby zrobił wszystko, aby zmniejszyć widełki pomiędzy pierwszą a drugą partią, bowiem metoda Donta działa w ten sposób, że różnica pomiędzy pierwszym a drugim ugrupowaniem w istocie decyduje o tym, jak będzie rozkładała się scena polityczna po wyborach. A to znaczy, co ma teraz zrobić Grzegorz Schetyna? A ma po prostu zrobić to, co mówił, że buduje projekt na 45%, a na razie widzimy 25%. My i Lewica... No ale nie chcieli państwo pomóc Grzegorzowi Schetynie, łącząc się z nim. My zrobiliśmy bardzo dobrze, bowiem cytując Einsteina, nie można robić dwa razy tej samej rzeczy z oczekiwaniem innego efektu. No dobrze, ale uciekł pan od odpowiedzi o deklarację... Zaniechania współpracy z PiS-em. Nie uciekam. Niestety dla pana Grzegorza Schetyny on nie jest, że tak powiem, liderem opozycji, jest liderem swojej partii. Każda partia ma swojego lidera. My dzisiaj nie będziemy ustawiali koalicji, bowiem koalicję ustawią wyborcy 13 października, a co będzie po tym dniu, to wtedy dopiero będziemy się zastanawiali. Czy PSL może podjąć współpracę z PiS-em wobec tego w ten sposób? PSL podejmuje pracę dzisiaj z wyborcami i obywatelami. I to jest bardzo dobra współpraca. Panie pośle, nie namówi mnie pani na taką zgaduj-zgadulę, bowiem jesteśmy... To nie jest zgaduj-zgadulę. Nie. Jesteśmy w poważnym programie. Słuchają nas ludzie, którzy są bardzo inteligentni i przytomni. I niestety dzisiaj, jeszcze raz powtórzę, koalicje buduje się po wyborach, nie przed wyborami. I te koalicje ustawiają wyborcy, oddając swój głos 13 października. Kropka. Ale lider pana ugrupowania wielokrotnie powiedział, że z Prawem i Sprawiedliwością nie. Zresztą podobnie mówił Paweł Kukiz, z tym, że z zastrzeżeniem, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie ich programu. No więc skoro tak liderzy mówią, to ma pani odpowiedź i nie ma sensu tematu drążyć. Myślałam, że pan ma własne zdanie. Mam oczywiście w tej kwestii własne zdanie. W każdym razie Włodzimierz Czarzasty, a propos jeszcze Grzegorza Schetyny, powiedział: drogi Grzegorzu, mając na pokładzie pana Poncyliusza, pana Ujazdowskiego, pana Kowala, mając jeszcze niedawno w rządzie pana Kamińskiego i pana Gowina, to ja mam do ciebie prośbę, zanim powiesz coś głupiego, na przykład do Adriana Roberta i Włodka tu siedzącego, ugryź się dwa razy w język. To tak. No i niech Włodek z Grzegorzem sobie, że tak powiem, wymieniają różnego rodzaju uszczypliwości, a my jesteśmy z Polakami, rozmawiamy z nimi i idziemy do przodu. Gwarantuję pani redaktor, że wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej będzie zaskoczeniem także dla pani. A w ogóle 13 października odbędą się wybory czy plebiscyt? Jak to jest? Wybory. Naprawdę ludzie, którzy pójdą do urn wyborczych, są osobami świadomymi i nie można ich jakby ukierunkowywać w ten sposób. 13 października, nie wiem czy pani redaktor wie, że jest Dzień Ratownictwa, także medycznego, więc ratujmy Polskę i idźmy 13 na wybory. Mamy nadzieję, że nie trzeba będzie ratować tych, którzy głosują. No, ani mam później nadzieję. Dzień Ratownictwa strach jest do 24, mam nadzieję, strach że się bać, strach się bać, bo wylosowaliśmy jedynkę, a pamięta pani w 2014 roku, kiedy PSL miał jedynkę, to PiS zarzucił, że były wybory sfałszowane. Teraz chyba będą mieli łatwiej, ponieważ mają Izbę Dyscyplinarną, która od nowelizacji ustawy będzie w istocie orzekała o prawidłowości wyborów, więc wszystko jest pod kontrolą, pani redaktor. Spokojnie. A prezydent Wałęsa powiedział do zgromadzonych delegatów konwencji Koalicji Obywatelskiej na ich konwencji, że na pewno coś zostało przekręcone, że on nie ma pewności, ale ma takie informacje, że zostało coś przekręcone w internecie już w wyborach europejskich. Nie przywiązuje zbyt dużej uwagi do słów pana Lecha Wałęsy. Myślę, że jeżeli Platforma chce osiągnąć wynik poniżej 20%, to powinna jeszcze ze dwa razy zaprosić pana prezydenta Wałęsa na konwencję. A czy Platforma Obywatelska już nie jest waszym naturalnym koalicjantem? Ja wiem, że pan zaraz powie, że koalicja się nie mówi przed wyborami, no ale ja jednak spróbuję. Jest to wasz naturalny koalicjant, czy nie? Wie pani, może panią teraz zaskoczę, ale ze względu na to, ze względu na to, że my przez lata prezentujemy inny sposób uprawiania polityki, potrafimy rozmawiać ze wszystkimi, zarówno z kolegami z Platformy, jak i z Prawej i Sprawiedliwości, z Lewicy, i tutaj nie ma jakichś barier, więc jeżeli pani pyta o jakąś koalicję z Platformą Obywatelską, to mogę powiedzieć, jaki jest stan obecny. Stan obecny jest taki, że w połowie województw współrządzimy z Platformą Obywatelską. W województwie mazowieckim ta współpraca trwa blisko 20 lat i dzięki właśnie tej współpracy może być realizowana polityka zrównoważonego rozwoju, czyli dystrybucji środków budżetowych także na te mniej zamożne tereny, i sama idea podziału województwa mazowieckiego jest bzdurą, jest politycznym takim humbukiem, który ma po prostu podniecić ambicje mieszkańców subregionów. W Radomiu mówi się, że stolica województwa będzie w Radomiu. Jeśli chodzi o samorządy, to jest naturalna i ona także jest... A jeśli chodzi o rządzenie krajem, była naturalna, była 8 prawda? Lat, jeszcze raz powiem, zobaczymy, co będzie po wyborach. Dzisiaj robimy wszystko, żeby uzyskać jak największy wynik, i jest naprawdę szansa na to, żeby Koalicja Polska... Pani redaktor, przecież pani jest patriotką. Czy jest piękniejsza nazwa niż Koalicja Polska? Proszę pokazać inne ugrupowanie, Ugrupowanie Polska jest najważniejsza, Proszę pokazać inne ugrupowanie, które tak upodmiotawia jakby poczucie swojej tożsamości narodowej. Polskie Stronnictwo Ludowe w nazwie ma Polska. Koalicja Polska. Czy więcej można jeszcze czegoś chcieć? A co się dzieje w Tczewie z ludowcami? Że to tacy oszuści tam są? Wódczane nagrania, niech będą przedmiotem. Pan tam coś czuł? Nie, ale wie pani redaktor, pierwszy rzuci kamieniem ten, kto, że tak powiem, posługuje się czystą polszczyzną nawet w takich sytuacjach. Ale ja też nie mam. Nie mówię o polszczyźnie. A, nie mówi pani o języku. Nie mówię o polszczyźnie, tylko pytam, co tam się dzieje z ludowcami w Tczewie, że to tacy oszuści, jak mówił Sławomir Neumann. No to jak będzie Sławomir Neumann, pani redaktor, jeżeli się nie będzie bał przyjść, bo pani redaktor potrafi, że tak powiem, wycisnąć z każdego polityka. No z pana... To jeszcze ma pani szansę. Proszę próbować, pani redaktor. Nie podobały mi się te nagrania, te rozmowy, ale myślę, że tak jak do jednego z dzienników skomentowałem, byle czego nie komentuję. Władysław Teofil Bartoszewski, to już nie będzie komentowanie byle czego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że PSL po wyborach pójdzie z lewicą. Ja jednak ciągle sięgam do tego, co będzie i wracamy cały czas do jednego tematu. Chcę powiedzieć jedno, że to jest opinia pana Władysława Teofila Bartoszewskiego. Ze względu na to, że państwo między innymi, jak rozumiem, dlatego nie związali się z Grzegorzem Schetyną i nie poszli w szerszej koalicji, że właśnie lewica była tą przeszkodą. Absolutnie lewica nie była żadną przeszkodą. Dotyczące światopoglądu. To prawda, ale ten projekt zamknęliśmy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo uznaliśmy, że skoro nie potrafiliśmy wygrać najłatwiejszych z punktu widzenia opozycji wyborów, to trzeba po prostu robić własny projekt. I oczywiście przyczyn było wiele, natomiast decyzje, pani przyzna, pani redaktor, bo pani jakiś czas już śledzi to, co się dzieje w polityce, że jesteśmy najbardziej demokratyczną partią, jeśli chodzi o mechanizmy funkcjonowania. Nie ma drugiej partii, która na przykład w trakcie kadencji jest w stanie, ma taki wbudowany w swój statut mechanizm demokratyczny, że może zmienić, odwołać prezesa. W ten sposób chociażby został odwołany pan Janusz Wojciechowski, i w ten sposób płynnie przechodzimy do tematu, który pewnie panią także interesuje. A ja chciałem inaczej. Wie pan, specjalnie dlatego, że to pan tutaj mi narzuca tempo. Ależ jakbym śmiał. Nie, no chciałam zapytać o śmiał, ale najpierw zapytam tak, o nową, wytrawnej dziennikarce nową cokolwiek piątkę, narzucać. Nową piątkę Jarosława Kaczyńskiego, czyli pierwsze 100 dni i to są zapowiedzi, że powstanie taki harmonogram, czy też program budowy 100 obwodnic. Będą ustawy albo programy dotyczące 13 i 14 emerytury, mały ZUS oraz plan dojścia do równych dopłat dla rolników. I tu możemy przejść płynnie do Janusza Wojciechowskiego. Super. Podoba się pan ten program? Panie redaktor, mi się podoba program Polskiego Stronnictwa Ludowego. W żadne piątki, szóstki, siódemki nie wierzę. Wierzę tylko w to, co jest napisane w naszym programie. No dobrze, a jakaś podpowiedź, jak dojść do tych dopłat pełnych? Ja oczywiście mam podpowiedź. No. Trzeba nareszcie wyjść z oślej ławki, którą PiS zajmuje w Unii Europejskiej od 4 lat. Zacząć rozmawiać z poważnymi partnerami, a nie ma chyba wątpliwości, że w Unii Europejskiej są dwa państwa rozgrywające, Niemcy i Francja. I tutaj należy jakby reaktywować Trójkąt Weimarski, w którym Polska przez wiele lat była i tam decydowały się sprawy także Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co PiS w Unii Europejskiej do tej pory załatwił, oprócz tego, że przyjechała pani Beata Szydło, witana była kwiatami, że przegrała 27-1. Niestety, taka jest prawda. Ale PSL nie siedzieli w oślej ławce. Nie, i załatwiliśmy najlepszy rekordowy budżet, zarówno na infrastrukturę, jak i nie zostały zrównane, dopłaty, więc to nie jest takie proste. Dopłaty zostały wywalczone i później podniesione. Natomiast w 2011 roku Jarosław Kaczyński, a w 15 Beata Szydło mówili o podwojeniu dopłat, zrównaniu z średnią. Nic się po prostu w tej kwestii nie wydarzyło. Dlatego ja jako PSL nie popieramy pana. A jaka jest teraz średnia? Średnia jest 275 euro. To jest około 1200... 261. No dobrze, no to 5 euro się pomyliłem, tak? 14. No nie. Więc panie redaktor, jeszcze raz pani mówię. Dzisiaj rolnik polski otrzymuje 216 euro. Dzięki temu, że byliśmy w rządzie PO-PSL, przesunęliśmy z jednego filara na drugi 24 euro i to jest 240 dzisiaj. Więcej, tak, więcej właśnie otrzymuje. Otrzymuje, no, tak, otrzymuje więcej, więc to, co zarzucano, zanim jeszcze prezes PSL-u skończył swoją wypowiedź na debacie wyborczej w telewizji publicznej, jeszcze nie skończył mówić, a już się pojawił czerwony pasek. Prezes PSL-u nie zna się na dopłatach. Zna się bardzo dobrze, to PiS się nie zna na dopłatach i tylko o nich mówi wtedy, kiedy jest kampania wyborcza. To w sumie wynoszą teraz te dopłaty? Teraz wynoszą 240. Nie ma tak, panie redaktor, że jeden rolnik otrzymuje jedną kwotę. Przeciętnie. Wiem o tym. Są jeszcze tak zwane programy modernizacji. Dokładnie. Tak, gratuluję wiedzy rolniczej, panie redaktor. Jest naprawdę bardzo perfekcyjna w tej kwestii. No dobrze, a 300 euro to jest realne, ponieważ Jarosław Kaczyński zapowiedział, że polscy rolnicy będą dostawać tyle, ile Niemcy. A Niemcy teraz mają 300 euro. To znaczy 300 euro już dzisiaj niektórzy rolnicy, jak pani wie, dostają. Ale ci, którzy na przykład prowadzą. Wszyscy przeciętnie. Przecież wszyscy byśmy chcieli, żeby otrzymywali jak najlepiej, bo przez PSL, będąc tyle lat u władzy, właśnie doprowadził do tego, że najbardziej rozpoznawalną marką na świecie jest polska żywność. Wieś polska się przeobraziła, tak? Zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o areały. Czas mije, to już zapytam o Janusza Wojciechowskiego. Przejdzie przez... No, drugie przesłuchanie. Jarosław Kalinowski podał mu taką piłeczkę, że nawet uzgodnił z nim pytania, na które Janusz Wojciechowski średnio odpowiedział. Jak to podał mu piłeczkę? To było uzgodnione. Oczywiście. To nie ma żadnej tajemnicy. W tej chwili bardzo jest dzisiaj za to PiS, atakowany, dzisiaj że PiS, zadał pytanie o praworządność. No właśnie, ale naprawdę, jeżeli atakiem na Janusza Wojciechowskiego jest zadanie pytania, to za chwilę jeszcze atakiem będzie na Prawo i Sprawiedliwość, nie, że posłowie opozycji ja będą oddychali. Jarosław Kalinowski jest atakowany za to, że zadał takie pytanie. No właśnie, to jest bez sensu. To było takie wywołanie wilka z lasu niepotrzebne. Pytanie jest, każdy może zadać. Dzisiaj wspieramy Janusza... A to było uzgodnione z Januszem Wojciechowskim? Oczywiście, że to jest. Jest oczywiste, no po prostu, jeżeli jest dwóch Polaków... Jesteśmy po czasie. Przejdzie? PSL, łączymy Polaków. Wojciechowski przejdzie, bo jeżeli to jest najlepszy kandydat, to strach się bać, kto będzie jeszcze gorszy. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski, poseł PSL, Koalicja Polska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Łączymy Polaków. Zapraszamy do reklamy. Kupuj na zero raty w sklepach Euro. Do zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Sony w 50 ratach po 120 zł miesięcznie. Pralka Candy Slim, klasa A+++ w 10 ratach po 100 zł miesięcznie. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latte w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez wpłaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej szef kancelarii premiera zapowiada, że PiS do ostatnich godzin będzie przekonywać Polaków do swojego programu. Michał Dworczyk mówił rano w Polskim Radiu, że w ostatnich dniach wszystkie ugrupowania mobilizują Polaków, by poszli na wybory. Jest pewna taka ponadpartyjna zgoda. Wszystkie formacje polityczne w Polsce podkreślają, że wybory 13 października będą szalenie istotnymi wyborami, bo one de facto rozstrzygną, czy Polska ten obrany 4 lata temu kurs utrzyma, czy będą kontynuowane reformy zarówno w tej przestrzeni gospodarczej, jak i również te reformy solidarnościowe, socjalne. Wszyscy, którzy chcą głosować w niedzielę poza miejscem swojego zamieszkania, jeszcze tylko dziś mogą się dopisywać do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć w gminie, w której chcemy zagłosować. Sąd Najwyższy zdecyduje dziś o dalszym postępowaniu w sprawie Arkadiusza Kraski. Mężczyzna został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo w Szczecinie. Nigdy nie przyznał się do winy. W więzieniu spędził prawie 20 lat. Sąd może zdecydować o uniewinnieniu Arkadiusza Kraski, rozpoczęciu sprawy na nowo lub jego powrocie do więzienia. Moskiewska policja zablokowała otwarcie wystawy poświęconej represjom politycznym. Funkcjonariusze pod pretekstem bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyprosili organizatorów i zamknęli galerię. Grupa moskiewskich artystów chciała przypomnieć mieszkańcom stolicy o ostatnich brutalnych działaniach policji wobec oponentów Kremla. Termin otwarcia wystawy zatytułowanej Jesień Mafioza związany był z przypadającymi wczoraj urodzinami Władimira Putina. Kolejne wiadomości w trójce o 9:00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Ekonomia w trójce. Eryk Kazanowski. Maksymalne koszty odfrankowienia sektora bankowego będą zależeć od tego, ilu klientów złoży pozwy, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta analizuje skomplikowaną sytuację klientów i banków w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, przypomnijmy, orzekł, że sprzeczne z prawem klauzule w umowach kredytowych powinny zostać usunięte. Teoretycznie po usunięciu niedozwolonych klauzul kredyt stałby się złotowy, ale jeśli byłby oprocentowany według stawki LIBOR, mógłby nie być zgodny z polskim prawem. Zdaniem prawników takie orzeczenie powoduje, że bardziej prawdopodobne staje się unieważnianie umów niż przewalutowywanie ich na złote ze stawką LIBOR. Ale z kolei unieważnianie umów wcale nie musi być korzystne dla klientów, bo konsekwencją będzie konieczność rozliczenia się stron, pisze dzisiejsza gazeta. Zakończyła się akcja ratunkowa po bankructwie biura podróży Thomas Cook, które zbankrutowało pod koniec zeszłego miesiąca. Ostatni samolot z Florydy wylądował w Manchesterze. To finał operacji Matterhorn, największej tego typu akcji od końca II wojny światowej. Dwa tygodnie, ponad 150 samolotów, niemal 150 tysięcy pasażerów, których bankructwo zostało poza granicami Królestwa. Minister transportu Grant Shapps nie kryje zadowolenia. To była wysoce profesjonalna operacja, czytamy w jego oświadczeniu. Wyrażają też opinię, że sprawne przeprowadzenie akcji to dowód, że kraj jest gotowy na ewentualny twardy Brexit, bo potrafi reagować na kryzysowe sytuacje. Teraz pasażerowie, którzy wykupili wakacyjne pakiety, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. W pierwszym dniu z formularza internetowego skorzystało ponad 40 tysięcy Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec można by powiedzieć, że ciekawostka, gdyby chodziło o małą lokalną firmę, ale chodzi o koncern IKEA. Szwedzka firma, realizując jeden z kontraktów z siecią sklepów Nordic Store, przyjęła zapłatę w kryptowalucie. Transakcja odbyła się na platformie Ethereum z wykorzystaniem wirtualnej korony islandzkiej. Firma Tradeshift, która obsługiwała transakcję od strony technicznej, wyjaśniła, że zapłata odbyła się w oparciu o tak zwane inteligentne faktury, a cały proces odbył się automatycznie. Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że tego rodzaju operacje płatnicze regulowane przez rządy staną się standardem w płatnościach między firmami w perspektywie 5 lat. To dlatego, że inteligentne faktury pomagają uprościć wiele czynności administracyjnych i księgowych. Ekonomia powróci za godzinę. O 9.30 połączymy się z Jasionką koło Rzeszowa, skąd na żywo będzie transmitowany dzisiejszy Informator Ekonomiczny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. To jeszcze inteligentna prognoza pogody, zachmurzenie małe i umiarkowane. Od zachodu wzrastające do dużego, z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu. Pogodniej bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany na terenach podgórskich, okresami dość silny. Na Przedgórzu Sudeckim do 65, w Sudetach do 90, a w Karpatach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Tęskno. To nasza piosenka dnia. Między nami powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia. Nic, co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji. Potrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie tanie, ustana gra między nami, między nami, między nami. Emocje biorą górę znów. między nami nie zostanie fen i na tłoku spraw nie zginie gdzieś, że choć nie znam rozwiązania, nie wiem czy popełniam błąd, zadowalam troski to między nami, między nami. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że między nami to tytuł tego nagrania. Tęskno. Nasza piosenka dnia. Za 19 minut 9, za chwilę muzyczny rozkład jazdy. To też zaskoczenie, bo nie będzie, jeśli powiem, że nocą to tytuł tego nagrania, bo już znamy. WW. Znów ciemno, znów nie tak, latarnie trafi szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Brawo. Nocą nie pstrykamy, tylko to są oklaski takie. A przepraszam pana. A też życzliwie i dyskretnie przypomnę, że mamy wtorek, a więc Magiel Wagli jest. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A ja sobie gram na gramofonie płytę z Zadrą w sercu. Proszę pana, płytę z Zadrą w sercu, taki tytuł nosiła piosenka śpiewana w 1935 roku przez Zofię Ternę. Jeśli komuś zdarzyło się o tym zapomnieć, to tę i kilka innych piosenek z tamtych lat na swojej nowej płycie, zatytułowanej właśnie Płyta z Zadrą w sercu, przypomina jazz band Młynarski Masecki. No to posłuchajmy chwilę oryginału. pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj mnie raz. Z tym się gwałtnie spać i z tym budzę się, tę nadzieją dręczy i łudzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas, że obrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta, dasz mi stęsknione, ach, plony. Kto chce usłyszeć płytę z Zadrą w sercu na żywo, jak to brzmi, to od razu powiem, jest dobra wiadomość, bo jazz band Młynarski, Masecki ruszają w trasę. W 17-osobowym składzie zagrają raptem 6 koncertów promujących to wydawnictwo. W Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie i w Katowicach, zaczynając od 27 października. I tu jest jeszcze lepsza wiadomość, bo proszę sobie wybrać dowolny koncert i zadzwonić, ale bardzo szybko, 227 trójek. Mamy 2 podwójne bilety na dowolny koncert. O. Trzeba się jednak pospieszyć. 227 trójek, jazz band Młynarski, Masecki w trasie w Polsce. Tymczasem zespół Van der Graaf Generator w przyszłym roku ruszy w trasę w związku z 50. rocznicą wydania drugiej płyty, choć przez samych muzyków uważanej za pierwszą. The least we can do is wave to each other. Od ostatnich wspólnych koncertów Petera Hamilla, Hugh Bentona i Gaye Evansa mija właśnie 7 lat. Zanim w maju wystąpią na rodzinnych Wyspach Brytyjskich, przyjadą na przykład do Polski. 16 kwietnia zagrają w krakowskim klubie Studio, a dzień później w stołecznym Palladium w przyszłym roku, w kwietniu. Tak, to pięknie brzmi. Peter Hamill i koledzy będą w Polsce. Tymczasem William Duval, tę postać kojarzą pewnie wszyscy ci, którym nieobojętna jest bieżąca działalność zespołu Alice in Chains, to obecny wokalista tego zespołu, który wziął na siebie całkiem niełatwe zadanie, no, być porównywanym z Lennym Staleyem. A jak sobie radzi, gdy nie musi im temu zadaniu sprostać? Zainteresowani odpowiedzą na to pytanie, jeśli przyjdą na koncert 17 kwietnia w stołecznym klubie Stodoła. Pan William, już bez Jerego i spółki, to w związku z promocją właśnie co wydanej pierwszej solowej płyty. William wystąpi w pojedynkę najlepiej, akustycznie. No i trzeba przyznać, że trzeba mieć odwagę i na pewno coś jeszcze oprócz niej. No to przypomnimy teraz pana Williama jeszcze ze swoim składem, z którym zagrali w czerwcu w Krakowie. I nie był to najlepiej nagłośniony koncert, ale panowie na pewno i wierzę im, dali z siebie wszystko. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. No, podobało się? Hankę, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że też będzie się podobało tym osobom, które zdobyły od nas zaproszenia na wcześniej wspomniane koncerty. Też mam taką nadzieję. Jestem pewien, że będzie się podobało. Na 100%. Na 100%. Ale szlagier pan wybrał na koniec? Nie na koniec, to jeszcze nie na koniec. You wake me in the night, till your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won all alone.